8. ตายนะสูตรว่าด้วยตายนะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปตายนะเทพบุตรผู้เคยเป็นเจ้าลัทธิมาก่อนมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพราหมณ์ท่านจงพยายามตัดกระแสจงบรรเทากามเสียเถิดเพราะหากมุนีไม่ละกามย่อมเข้าถึงความมีจิตแน่วแน่ไม่ได้ถ้าบุคคลจะทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆพึงบากบั่นทำความเพียรนั้นให้มั่นคงเพราะว่าการบรรพชาที่ปฏิบัติย่อหย่อนย่อมโปรยทุลีคือกิเลสให้แปดเปื้อนยิ่งขึ้นความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะทำแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลังความดีใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าหญ้าคาที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือแน่นอนฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลปฏิบัติไม่ดีย่อมฉุดเข้าไปในนรกฉันนั้นกรรมที่ย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่งวัดที่เศร้าหมองและพรหมจรรย์ที่พึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัยทั้งสามนั้นไม่มีผลมากตายนะเทพบุตรครั้นกล่าวดังนี้แล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองครั้นเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้วพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ตายนะเทพบุตรผู้เคยเป็นเจ้าลัทธิมาก่อนมีวรรณะงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านไปเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของเราว่าพราหมณ์ท่านจงพยายามตัดกระแสจงบรรเทากามเสียเถิดเพราะหากมุนีไม่ละกามย่อมเข้าถึงความมีจิตแน่วแน่ไม่ได้ถ้าบุคคลจะทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆพึงบากบั่นทำความเพียรนั้นให้มั่นคงเพราะว่าการบรรพชาที่ปฏิบัติย่อหย่อนย่อมโปรยทุลีคือกิเลสให้แปดเปื้อนยิ่งขึ้นความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะทำแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลังความดีใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าหญ้าคาที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือแน่นอนฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลปฏิบัติไม่ดีย่อมฉุดเข้าไปในนรกฉันนั้นกรรมที่ย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่งวัดที่เศร้าหมองและพรหมจรรย์ที่พึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัยทั้งสามนั้นไม่มีผลมากตายนะเทพบุตรครั้นกล่าวดังนี้แล้วได้อภิวาทเรากระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองเธอทั้งหลายจงศึกษาเล่าเรียนทรงจำตายนะคาถาไว้ภิกษุทั้งหลายตายนะคาถาประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ตายนะสูตรที่8จบจันทิมะสูตรว่าด้วยจันทิมะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นจันทิมะเทพบุตรถูกอสุรินทราหูเข้าจับตัวไว้ครั้งนั้นจันทิมะเทพบุตรระลึกถึงพระผู้มีพระภาคได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงข้าพระองค์ตกอยู่ในภาวะคับขันขอพระองค์จงเป็นสรณะแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารภจันทิมะเทพบุตรได้ตรัสกับอสุรินทราหูด้วยพระคาถาว่าจันทิมะเทพบุตรถึงตถาคต ผู้เป็นพระอรหันต์เป็นสรณะราหูท่านจงปล่อยจันทิมะเทพบุตรเสียเถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกลำดับนั้นอสุรินทราหูปล่อยจันทิมะเทพบุตรแล้วก็เร่งรีบเข้าไปหาท้าวเวปจิตติจอมอสูรถึงที่อยู่เป็นผู้เศร้าสลดใจเกิดขนพองสยองกล้าวได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับอสุรินทราหูผู้ยืนอยู่หน้าที่สมควรด้วยคาถาว่าราหูทำไมท่านจึงรีบปล่อยจันทิมะเทพบุตรเสียเล่าทำไมท่านจึงเศร้าสลดใจเมื่อยืนกลัวอยู่เล่าอสุรินทราหูกล่าวว่าข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้าหากข้าพเจ้าไม่ปล่อยจันทิมะเทพบุตรศีรษะของข้าพเจ้าพึงแตกเจ็ดเสียงมีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้รับความสุขเลยจันทิมะสูตรที่9จบสุริยสูตรว่าด้วยสุริยะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นสุริยะเทพบุตรถูกอสุรินทราหูเข้าจับตัวไว้ครั้งนั้นสุริยะเทพบุตรระลึกถึงพระผู้มีพระภาคได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงข้าพระองค์ตกอยู่ในภาวะคับขันขอพระองค์จงเป็นสรณะแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารภสุริยะเทพบุตรได้ตรัสกับอสุรินทราหูด้วยพระคาถาว่าสุริยะเทพบุตรถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์เป็นสรณะราหูท่านจงปล่อยสุริยะเทพบุตรเสียเถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกสุริยะเทพบุตรเป็นผู้ส่องแสงทำความสว่างในที่มืดมิดมีสันฐานเป็นวงกลมมีเดชสูงท่านอย่าอมสุริยะเทพบุตรผู้เที่ยวไปในอากาศเลยราหูท่านจงปล่อยสุริยะเทพบุตรผู้เป็นบุตรของเราเสียเถิดลำดับนั้นอสุรินทราหูปล่อยสุริยะเทพบุตรแล้วก็เร่งรีบเข้าไปหาท้าวเวปจิตติจอมอสูรถึงที่อยู่เป็นผู้เศร้าสลดใจเกิดขนพองสยองกล้าวได้ยืนอยู่ณที่สมควรท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับอสุรินทราหูผู้ยืนอยู่ณที่สมควรด้วยคาถาว่าราหูทำไมท่านจึงรีบปล่อยสุริยะเทพบุตรเสียเล่าทำไมท่านจึงเศร้าสลดใจมายืนกลัวอยู่เล่าอสุรินทราหูกล่าวว่าข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้าหากข้าพเจ้าไม่พึงปล่อยสุริยะเทพบุตรศีรษะของข้าพเจ้าพึงแตกเจ็ดเสียงมีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้รับความสุขเลยสุริยะสูตรที่10จบวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมกัสสปะสูตร 2. ทุติยกัสสปะสูตร 3. มาคสูตร 4. มาคทะสูตร 5. ทามลิสูตร 6. กามทะสูตร 7. ปัญจาลจันทสูตร 8. ตายนะสูตร 9. จันทิมะสูตร10. สุริยะสูตรสองอนาถปิณฑิกะวรรคหมวดว่าด้วยอนาถปิณฑิกะเทพบุตร 1. จันทิมะสะสูตรว่าด้วยจ ันทิมะสะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปจันทิมะสะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าชนเหล่าใดบรรลุฌานมีจิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีปัญญามีสติชนเหล่านั้นจักถึงความสวัสดีดุจเนื้อทรายในซอกเขาที่ปราศจากริ้นและยุงฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดบรรลุฌานไม่ประมาทละกิเลสได้ชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งดุจปลาทำลายข่ายได้แล้วว่ายไปฉะนั้นจันทิมัสสูตรที่หนึ่งจบสองเวนทุสูตรว่าด้วยเวนทุเทพบุตรเวนทุเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าชนเหล่าใดนั่งใกล้พระสุคตมอบตนไว้ในศาสนาของพระโคดมไม่ประมาทตามศึกษาอยู่ชนเหล่านั้นถึงความสุขแล้วจริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเวนทุชนเหล่าใดเป็นผู้เพ่งพินิจตามศึกษาในบทคำสอนที่เรากล่าวไว้แล้วชนเหล่านั้นไม่ประมาทตลอดเวลาไม่พึงไปสู่อำนาจแห่งมัจจุเวนทุสูตรที่สองจบสามทีฆลัตถิสูตรว่าด้วยทีฆลัตถิเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปทีฆลัตถิเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเวฬุวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าถ้าภิกษุหวังการบรรลุธรรมที่เป็นหัวใจมีธรรมที่เป็นหัวใจเป็นอานิสงส์เธอพึงเป็นผู้มีฌานมีจิตหลุดพ้นรู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งโลกมีใจดีไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยทีฆลัตถิสูตรที่สามจบสี่นันทนะสูตรว่าด้วยนันทนะเทพบุตรนันทนะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ถึงญาณทัศนะอันไม่มีสิ่งใดขวางกั้นของพระผู้มีพระภาคบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลประเภทใดว่าเป็นผู้มีศีลประเภทใดว่าเป็นผู้มีปัญญาบุคคลประเภทใดล่วงทุกข์ได้เทวดาทั้งหลายบูชาบุคคลประเภทใดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลใดมีศีลมีปัญญาอบรมตนดีแล้วมีจิตตั้งมั่นยินดีในฌานมีสติและความเศร้าโศกได้หมดสิ้นอาสวะแล้วเหลือไว้แต่ร่างกายในชาติสุดท้ายบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลประเภทนั้นว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีปัญญาบุคคลประเภทนั้นล่วงทุกข์ได้แล้วเทวดาทั้งหลายบูชาบุคคลประเภทนั้นนันทนะสูตรที่สี่จบห้า ห้าจันทนสูตรว่าด้วยจันทนเทพบุตรจันทนเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลผู้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนจะข้ามโอคะได้อย่างไรใครไม่จมในห้วงน้ำลึกซึ่งไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีปัญญามีจิตตั้งมั่นดีปรารภความเพียรอุทิศกายและใจตลอดการทุกเมื่อย่อมข้ามโอคะที่ข้ามได้ยากเขาเว้นขาดแล้วจากกามสัญญาล่วงรูปสังโยชน์ได้มีความกำหนัดด้วยความเพลิดเพลินสิ้นแล้วย่อมไม่จมในห้วงน้ำลึกจันทนสูตรที่5จบวาสุทัตตะสูตรว่าด้วยวาสุทัตตะเทพบุตรวาสุทัตตะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละกามราคะเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละสักกายทิฏฐิเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นวาสุทัตตะสูตรที่6จบเจ็ดสุพรหมสูตรว่าด้วยสุพรหมเทพบุตรสุพรหมเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถานี้ว่าจิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิดใจนี้หวาดเสียวอยู่เป็นนิดเมื่อกิจทั้งหลายยังไม่เกิดขึ้นก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ดีถ้าความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่พระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอจงตรัสบอกข้อความนั้นแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่านอกจากปัญญาเครื่องตรัสรู้ความเพียรเครื่องเผากิเลสความสำรวมอินทรีย์และการสละทุกสิ่งทุกอย่างเรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลายเลยสุพรหมเทพบุตรได้กราบทูลดังนี้แล้วละถึงหายตัวไปณที่นั้นเองสุพรหมสูตรที่7จบ8กกุทะสูตรว่าด้วยกกุทะเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระอัญชนวันสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อเขตเมืองสาเกตครั้นเมื่อราตรีผ่านไปกกุทะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระอัญชนวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะพระองค์ทรงยินดีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวุโสเราได้อะไรเล่าข้าแต่พระสมณะถ้าอย่างนั้นพระองค์ทรงเศร้าโศกอยู่หรืออาวุโสเราเสื่อมเสียอะไรเล่าข้าแต่พระสมณะถ้าอย่างนั้นพระองค์ไม่ทรงยินดีเลยไม่ทรงเศร้าโศกเลยหรือเป็นเช่นนั้นอาวุโสกกุทะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นภิกษุพระองค์ไม่ทรงมีความทุกข์บ้างหรือไม่ทรงมีความเพลิดเพลินบ้างหรือความไม่ยินดีไม่ครอบงำพระองค์ผู้อยู่ผู้เดียวหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่ายักษ์ เราไม่มีความทุกข์และความเพลิดเพลินอันหนึ่งความไม่ยินดีก็ไม่ครอบงำเราผู้อยู่ผู้เดียวกกุฏฐเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นภิกษุทำไมพระองค์จึงไม่มีความทุกข์ไม่มีความเพลิดเพลินทำไมความไม่ยินดีจึงไม่ครอบงำพระองค์ผู้อยู่ผู้เดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีความทุกข์เท่านั้นจึงมีความเพลิดเพลินผู้มีความเพลิดเพลินเท่านั้นจึงมีความทุกข์ส่วนภิกษุเป็นผู้ไม่มีความเพลิดเพลินเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ท่านจงรู้อย่างนี้เถิดอาวุโสกกุฏฐเทพบุตรกราบทูลว่านานจริงหนอข้าพระองค์จึงจะพบเห็นภิกษุผู้เป็นพราหมณ์ผู้ดับสนิทแล้วไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีความทุกข์ผู้ข้ามพ้นเครื่องข้องในโลกได้แล้วกกุฏฐสูตรที่8จบอุตระสูตรว่าด้วยอุตระเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงราชคฤห์อุตระเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าชีวิตถูกชรานำเข้าไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรทำบุญที่นำความสุขมาให้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวิตถูกชรานำเข้าไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดอุตรสูตรที่9จบอนาถปิณฑิกะสูตรว่าด้วยอนาถปิณฑิกะเทพบุตรอนาถปิณฑิกะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพระเชตวันนี้นั้นมีหมู่ฤาษีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปีติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมห้าประการนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์ไม่เพราะเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ย่อมหมดจดได้ในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งด้วยปัญญาศีลและความสงบอนาถบิณฑิกะเทพบุตรได้กราบทูลดังนี้แล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เทพบุตรองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านไปเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทเราแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของเราว่าพระเชตวันนี้นั้นมีหมู่ฤาษีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปิติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมห้าประการนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์ไม่เพราะเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ย่อมหมดจดได้ในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งด้วยปัญญาศีลและความสงบภิกษุทั้งหลายเทพบุตรนั้นได้กล่าวดังนี้อ อภิวาทเรากระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทพบุตรนั้นเห็นจะเป็นอนาถปิณฑิกะเทพบุตรแน่นอนอนาถปิณฑิกะคหบดีได้เลื่อมใสยิ่งนักในท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอานนท์เธอคิดถูกแล้วเทพบุตรนั้นคืออนาถปิณฑิกะเศรษฐีนั่นเองอนาถปิณฑิกะสูตรที่10จบอนาถปิณฑิกะวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. จันทิมสะสูตร 2. เวนทุสูตร 3. ทีฆลัตถิสูตร 4. นันทนะสูตร 5. จันทนะสูตร 6. วาสุทัตตะสูตร 7. สุพรหมสูตร 8. กกุทะสูตร 9. อุตระสูตร 10.อนาถปิณฑิกะสูตรสามนานาติทิยวรรคหมวดว่าด้วยเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดรัจฉีต่างๆหนึ่งสิวะสูตรว่าด้วยสิวะเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปสิวะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐไม่เป็นผู้ตกต่ำบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมได้ปัญญาหาได้ปัญญาจากคนอันธพาลอื่นไม่บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางคนผู้เศร้าโศกบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมรุ่งเรืองในท่ามกลางแห่งญาติบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษสัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมไปสู่สุคติบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษสัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมดำรงอยู่ได้ตลอดไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบสิวะเทพบุตรด้วยคาถาว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงสิวะสูตรที่หนึ่งจบสองเขมสูตรว่าด้วยเขมเทพบุตรเขมเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า คนพาลผู้มีปัญญาสามประพฤติตนเป็นเหมือนศัตรูย่อมทำกรรมอันลามกซึ่งให้ผลเผ็ดร้อนบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังและมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ได้รับผลกรรมใดกรรมที่ทำแล้วนั้นเป็นกรรมไม่ดีบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานได้รับผลกรรมใดกรรมที่ทำแล้วนั้นเป็นกรรมดีบุคคลรู้ว่ากรรมใดเป็นประโยชน์แก่ตนควรรีบลงมือกระทำกรรมนั้นทันทีอย่าพยายามเป็นนักปราชญ์เจ้าความคิดด้วยความคิดอย่างพ่อค้าเกวียนเลยพ่อค้าเกวียนเลี่ยงหนทางสายใหญ่ที่ไม่ขรุขระใช้หนทางที่ขรุขระจนเพลาเกวียนหักซบเซาอยู่ฉันใดบุคคลหลีกจากธรรมประพฤติตามอธรรมก็ฉันนั้นเป็นคนเขลาดำเนินไปสู่ทางแห่งความตายซบเซาอยู่เหมือนพ่อค้าเกวียนมีเพลาเกวียนหักแล้วฉะนั้นเขมสูตรที่สองจบสามเสรีสูตรว่าด้วยเสรีเทพบุตรเสรีเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกต่างก็พอใจข้าวด้วยกันทั้งนั้นส่วนผู้ที่ไม่พอใจข้าวชื่อว่ายักษ์โดยแท้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองย่อมค้ำชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตระหนี่ครอบงำมนทินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเสรีเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองย่อมค้ำชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตระหนี่ครอบงำมนทินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีนามว่าเสรีเป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานข้าพระองค์ได้ให้ทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางไกลวณิพกและยาจกทั้งหลายที่ประตูทั้งสี่ด้านครั้นต่อมาพวกฝ่ายในพากันเข้าไปหาข้าพระองค์แล้วได้กล่าวดังนี้ว่าพระองค์ทรงให้ทานแต่พวกหม่อมฉันไม่ได้ให้ทานเลยเป็นการชอบที่พวกหม่อมฉันจะได้อาศัยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทานและทำบุญบ้างข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าเราเองเป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานเมื่อมีผู้พูดว่าพวกหม่อมฉันจะให้ทานเราจะว่าอะไรได้ข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่หนึ่งให้พวกฝ่ายในไปพวกฝ่ายในก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นต่อมาพวกกษัตริย์พากันเข้าไปหาข้าพระองค์ได้ตรัสดังนี้ว่าพระองค์ทรงให้ทานพวกฝ่ายในก็ให้ทานพวกหม่อมฉันไม่ได้ให้ทานเป็นการชอบที่พวกหม่อมฉันจะได้อาศัยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทานและทำบุญบ้างข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าเราเองก็เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานเมื่อมีผู้พูดว่าพวกหม่อมฉันจะให้ทานเราจะว่าอะไรได้ข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่สองให้แก่พวกกษัตริย์ไปพวกกษัตริย์ก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นต่อมาพวกพลกายข้าราชการฝ่ายทหาร ข้าไปหาข้าพระองค์ได้กล่าวดังนี้ว่าพระองค์ก็ทรงให้ทานพวกฝ่ายในก็ให้ทานพวกกษัตริย์ก็ทรงให้ทานพวกหม่อมฉันมิได้ให้ทานเป็นการชอบที่พวกหม่อมฉันจะได้อาศัยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทานและทำบุญบ้างข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าเราเองก็เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานเมื่อมีผู้พูดว่าพวกหม่อมฉันจะให้ทานเราจะว่าอะไรได้ข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่สามให้พวกพลกายไปพวกพลกายก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นต่อมามีพวกพราหมณ์นักหบดีเข้าไปหาข้าพระองค์ได้กล่าวดังนี้ว่าพระองค์ก็ทรงให้ทานพวกฝ่ายในก็ให้ทานพวกกษัตริย์ก็ทรงให้ทานพวกพลกายก็ให้ทานแต่พวกหม่อมฉันมิได้ให้ทานเป็นการชอบที่พวกหม่อมฉันจะได้อาศัยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทานและทำบุญบ้างข้าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเองก็เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานเมื่อมีผู้พูดว่าพวกหม่อมฉันจะให้ทานเราจะว่าอะไรได้ข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่สี่ให้พวกพราหมณ์นักหบดีไปพวกพราหมณ์นักหบดีก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกบุรุษทั้งหลายต่างพากันเข้าไปหาข้าพระองค์ได้กล่าวดังนี้ว่าบัดนี้พระองค์จะไม่ทรงให้ทานในที่ไหนๆอีกหรือเมื่อเขากล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้กล่าวกับบุรุษเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นในชนบทภายนอกที่ใดมีรายได้ดีเกิดขึ้นพวกท่านจงรวบรวมส่งเข้าไปในวังกึ่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งพวกท่านจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางไกลวณิพกและยาจกทั้งหลายในชนบทนั้นเถิดข้าพระองค์จึงยังไม่ถึงที่สุดแห่งบุญที่ได้ทำไว้ตลอดกาลนานอย่างนี้ที่สุดแห่งกุศลธรรมที่ได้ทำไว้ตลอดกาลนานอย่างนี้ว่าบุญเท่านี้พอแล้วว่าผลของบุญเท่านี้พอแล้วหรือว่าบุญเท่านี้พอแล้วที่เราพึงดำรงอยู่ในสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองย่อมค้ำชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตระหนี่ครอบงำมนทินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเสรีสูตรที่3จบ